Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Վաղը հայ-առաքելական եկեղեցիներում նշվելու է Քրիստոսի համբարձման տոնը։ Հայ ազգի եզակիությունն ըստ հայ և օտար վկայությունների տաղավարում կհյուրընկալվի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Ապա նրանց տարավ հանեց միջև Բեթանիա և բարձրացնելով իր ձեռքերը օրհնեց նրանց, և մինչ նա օրհնում էր նրանց, բաժանվեց և դեպի երկինքեր վերանում, Ղուկասի ավետարան։ Այս տարի համբարձման տոնը նշվելու է Վաղը մայիսի 25-ին, 100-ից անց 40 օր շարունակ Քրիստոս երևաց իր աշակերտներին, նրանց հաստատելով իրենց հարակելության մեջ, ինչպես նշված է Գործ քառակելոցում։ Իրեն կենթանի ներկայացրեց նրանց առաջ շատ ապացույցներում, 40 օրվա ընթացքում խոսելով Աստծո արքայության մասին։ Այնուհետև 40-րդ օրը աշակերտներին օրհնելով բարձրացավ երկինք։ Հիսուս դառնալով իր աշակերտներին ասաց. «Խաղություն ընծես իմ եղբայրներ», ապա խոսեց նրանց հետ ու ասաց. «Ինձ է տրված ամեն իշխանություն երկնքում և երկրի վրա, ինչպես Հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում. Գնացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ուսուցանեցեք նրանց պահել այն բոլորը, ինչ որ ձեզ պատվիրեցի, և ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, մինչև աշխարհի վախճանը»։ Եվ երբ այս ասաց, հրեշտակների գնդերը նրա փառքի առջև խոնարհվելով համբարձվեց երկինք։ Տեր Հիսուս համբարձվեց ցնծությամբ և ուրախությամբ, ինչպես Դավիթ Սաղմոսերքուն է ասում, համբարձվեց Աստված օրհնությամբ և մեր Տերը շեփորի ձայնով։ Քրիստոսի համբարձումը չէր նշանակում Աստծո և մարդու հարաբերությունների խզում, քանի որ ինչպես ինքն է ասել, «Եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը չի գա ձեզ մոտ»։ Հիսուս համբարձվեց երկինք, որտեղից որ եկել էր մեղավոր մարդկության փրկության համար։ Ցայսօրը փրկիչը մեզ հետ է մեր կյանքի բոլոր օրերում, միայն թե ապավինենք նրա սիրուն և նա իր ամենազոր թևերով կպաշտպանի մեզ ամեն տեսակ վտանգներից և վերահաս պատիժներից։ Հայաստանում համբարձման տոնը վեր է ածել ժողովրդական տոնակատարությամբ և կոչվում է Սիրո ու երիտասարդության տոն։ Երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները համբարձման կապակցությամբ հավաքում են 7 գույնի ծաղիկ, կժի մեջ լցնում 7 աղբյուրի ջուր, իրենց նշանները գցում ջրի մեջ և համբարձման գիշերը աստղուն դնում, այսինքն դրանք հանձնում աստղերի խորհրդին, որից հետո ըստ այդ նշանների կատարում գուշակություններ։ Համբարձման կիրակի օրը տոնականորեն զարդարված երիտասարդներն ու աղջիկները կազմակերպում են տոնախմբություններ համբարձմանը նվիրված երգերի, պարերի, խաղերի ու մրցույթների զուգակցությամբ։ Վաղը հայ-առաքելական եկեղեցիներում համբարձման տոնի կապակցությամբ կմատուցվի տոնական Սուրբ Եվան Մահ պատարակ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ ազգի եզակիության փաստն է ներկայացնում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը ըստ հայ և օտար վկայությունների։ Փորձեմ զանազան գրավոր աղբյուրներից փաստարկել բերեմ ձեզ համար, ոչ թե հպարտանալու համար, այլ գիտակցելու համար, թե ով է մեր ազգը, ինչու է կոչված կյանքի, որն է մեր անելիքը, մեր առաքելությունը, ինչին պիտի ծառայենք, որն է մեր ապրելու նպատակը, ինչ ենք արել և ինչ պիտի անենք։ Սկսենք մեր հնագույն պատմությունից։ Մենք հայ ենք, որտեղ հայ քնահապետի զավակներն ենք։ Հայ քնահապետը կործանեց Բաբիլոնի կայսրությունը, համաշխարհային միջար կարծրություն, որը կարելի է անվանել այսօր գլոբալիզացիա։ Բելը Նեմրոդը, որ իրեն հրճակել էր աշխարհի կայսր եւ կառուցում էր Բաբիլոնի աշտարակ եւ ագատագիղոսը գրում, ահա եւ տաճարականները սեցին կառուցել այս տաճարը, առաջին անգամ տաճարական բառը այստեղ եք մենք լսում, որնադիրներ, մասուններ, տաճար շինողներ, բայց Բելի տաճարը հակաստվածային տաճար էր, նա ուզում է շատ բարձր տաճար կառուցել, որ մոտենար Աստծուն, ինչ հպարտություն, եւ փորձում էր հակաստվածային կրոնը տարածել աշխարհում մեկ, բայց հայկը, մեր հայկ նահապետը, ընդվզեց իր 300 հոգով, հապստամբեց եւ մարտի ժամանակ սպանեց Բելին եւ վերադարձավ հայրենի մոտ, իր հայրենիք, ուր մնացել էր Նոյը, Համետը, Թորգոմը, Սեմը, Քամը, եւ Աստված այդ դեպքերից հետո Բելի բանակի խայտարակ պարտությունից հետո գործանում է Բաբիլոնի աշտարակ եւ լեզուների է խառնում, բայց հայկը վերադառնում է նույն լեզվով, որով խոսել էր Ադամ եւ Նոյը։ Հետաքրքիր փաստ բերենք։ Ձերջերս բազմաթիվ հոդվածներ են հրատարակվում բրիտերի մասին, բոհեմացիների մասին, բավարցիների մասին, գալների մասին, գաղյացիների, հարավային Ֆրանսիայի եւ բասկերի մասին։ Եվ ասում են, որ բասկերը հայտնվել են եւ Եվրոպայի ամենահանագույն ժողովուրդն է։ Դա գիտական ապացույց։ Որոնք եղել են Թուբալի ժառանգորդները եւ իրենք իրենց անվանել են Այթորն, Հայթորը, Թուբալը, որ Թորգոմից է ժառանգում, ըստ աստվածաշնչի իր կյանքը։ 1000-2000 տարի առաջ իրենք եղել են այնտեղ եւ բազմաթիվ պատմաբաններ գրում են, որ զարմանալի բան։ Դեռ Խաչակրաց արշավանքների ժամանակ եւ դրանից առաջ բասկերը խոսում էին հայերեն։ Եվ ի՞նչ է հետաքրքիր։ Մետաղագործությունը, ոսկեգործությունը հայոց աշխարից է գնացել այնտեղ եւ բասկերն են տարել։ Բասկ, վասկ, ոսկի, ոսկե նույն անունն է։ Շատ հետաքրքիր բան։ Եվ պատմաբաններ ասում են, որ մենք պարտական ենք եվրոպական մշակույթին, եւ ոչ միայն մենք, հռոմեացի հույները Հայաստանից է եկել Եվրոպայից բան։ Առաջինը բասկերի միջոցով, հայերի միջոցով, որոնք անվանեցին բասկեր հետագայում։ Բազմաթիվ խոսքեր, 1000 բառ, որ նույն իմաստն ունի, նույն նշանակությունը։ Առաջնորդ է, արջ, արաքս, վան, սևան եւ այլն։ Բրիտերը անգլական պատմագրությունն է գրում, որ 2500-600 տարի առաջ դուրս են եկել Հայաստանից, գնացել են այնտեղ։ Նույն Բավարիան, նույն Բավարիոսի, Հայոսի որդին Բոհեմը ստեղծում է այսօրվա Չեխիան, որ Արմինիա անունն ուներ, Արմինիա, հետո իր անունով դարձավ Բոհեմունդիանով Բոհեմիա։ Նույնը գաղյացիների մասին, իռլանդացիների, ուելսցիների մասին, որ դուրս եկած են Հայաստանից։ Լավ, ժողովրդի տեղաշարժ եղել հնագույն պատմության մեջ, բայց այսօրվա հոդվածներում Մեշեզոն եւ այլ վերաներ եւ օտարներ գրում են, որ հայերն են, հիքսոսներն են նվաճել Եգիպտոսը, կառուցել բուրգերը, եւ Ռամզես II-ը Կապուտաչա շեք մազերով Արմենոիդ է, հայ է ցանկումով։ Այդ մշակույթ տանողը հայերն են եղել, զարմանալի բան։ Մելքիսեդեկ, քահանա, անհայտ քահանա Աստվածաշնչում, որը Երուսաղեմ քաղաքի թագավորն էր, Սաղեմի թագավոր եւ հիմնադիրը, որի մոտ է գալիս Աբրահամը, հրեաների, այսպես ասենք, հիմնադիրը, գալիս է եւ տասնանորդ է տալիս, խոնարհվում իր առջև, որին տալիս է գինի եւ հաց Մելքիսեդեկը, պատարագի խորհրդանիշն է, եւ օրտնում է իրեն մեծ նեկրսերին օրտնում։ Հետաքրքիր է, որ Երուսաղեմից այգում 60 կիլոմետր գայք, հայկ անունով քաղաք կար, որը չէին կարողանում Եգիպտոսից դուրս եկած հրեաները նվաճել։ Խաբեբայությամբ նվաճեցին, 12000 մարդ էր կոտորեցին։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, որ դեիզերական սուրբ է, զարմանալի բան է գրել։ Մենք Աստվածածնին միայն երկնային եւ Աստվածային հոմանիշ ենք տալիս, բոլորս, այս Նարեկացին զարմանալի բան է գրել։ Եվ մեր հայկանման Աստվածածինը հայկի հետ է համեմատ, մարդու հետ, ինչու ինքը ռիսկ անում, մարդու հետ հանմատել Աստվածածնին, որ ողջ մարդկության մայրն է, Աստվածամայրն է, ինչու է սա ռիսկի գնում Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին։ Մի բան գիտեր, եւ երկրորդ Նարեկացին գնում է։ Եվ ահա մեր հայկ նահապետը վերջապես դարձավ Ադամի նշխարների հավերժ պահապանը եւ հսկողը։ Ինչի մասին է սա։ Մենք գիտենք, որ Ադամի նշխարների կողքին թաղված են Մելքիսեդեկ այդ Սուրբ քահանան։ Պաստորեն Նարեկացին համեմատում է հայկին Մելքիսեդեկի հետ, որ իր նշխարները նրա նշխարների կողքին են եւ ինքնանընդհատ հսկում է Ադամի նշխարներին։ Եվ որ Բաբելոնը կործանեց հայկը եւ վերադարձավ Հայաստան, ինքը դարձավ այս տարածաշրջանի ամենամեծագույն հերոսը, Աստծո հավատարի մարտիկը եւ չարահաղթը, իր համբավ աշխարհով մեկ տարածվեց։ Հզոր, երիտասարդ, տիտան, խիզախ եւ ռազմավար։ Բնական է, որ այս թագավորությունը նոյե ժառանգեց հայկին, որտեւ Սենի, Հաբեթի, Թորգոմի բոլորը համեմատ ամենաերիտասարդը հայկն էր, ամենահամուտը, հավատքի մեջ էր հզոր։ Եվ մարգարեական նշաններով, նախախնամությամբ իրեն է տալիս նոյե Ադամի նշխարները, որը ինքը տանում է Գողգոթ, այնտեղ է զետեղում, եւ այնտեղ էլ կառուցում է Երուսաղեմ քաղաքը, Սաղեմի թագավորն է դառնում։ Եվ հրեաներին միասնատության գաղափարը հենց Մեշեզոնն է գրում, որ հայերն են տվել հրեաներին միասնատության հավատքի գաղափարը։ Բնական է, որ Նոյը եւ իր ժառանգները միասնատության գաղափարի կարողն էին եւ հավատարի կարողն էին։ Այնպիսիներ, ինչպիսին հայկ նահապետն էր, որ ավախորեն կործանեց 10,000-ով բանակը, աստծով դարձավ չարահաղ։ Սողոմոնի տաճարը կառուցում է Սողոմոն թագավորը 900 տարի առաջ նախ Քրիստոս, 2900 տարիներ առաջ։ Մի 6 ամիս առաջ մեր հնեաբանները պեղուներ կատարեցին։ Մենք գիտենք, որ Աստվածություն գրած է, որ Սողոմոնի տաճարը կամ Աստծո տունը պիտի այսքան արմունկ երկար, բարձր եւ լայն լինի։ Մենք հայտնաբերեցինք 5000-ը տաճար, որը նույն չափերն ունի Սողոմոնի տաճարից 2100 տարի ավելի առաջ, նույն չափերով, նույն տաճարը, նույն կառուցվածքով։ Ինչի մասին է սա խոսքը։ Նրա մասին, որ մենք արդեն այդ հավատքի գիտելիքները եւ ճարտարապետական մանրուկների վաղուց գիտեինք, հրեաներից առաջ, շատ առաջ։ Այլ խոսքեր բերեմ ձեզ։ Վերջերս հայոց եթեր թերթում հրապարակվեցին խոսքերը։ Հուլիոս Կեսարը ասում է. «Երբ որ հայերը բռնում են թևթևի եւ ուսուսի են տալիս, եւ ոտը գետին են խփում եւ պարում են դահոլի եւ ծիրանից պատրաստած իրենց դուդուկի ներքո, ավելի շուտ իմ պալատս կփալվի, քայս թե մենք կարողանանք հայերին հաղթել»։ Հուլիոս Կեսարն խոսում է Դարե Պարսի ցարքում. «Հայերին հաղթել անհնարին է, իրենց կարել է կիսել»։ Եվ այսպիսի վկայություններ շատ կան հայերի մասին, հնագույն աշխարհից եկած։ Մի այլ փաստ եզակիության մասին. ողնուցուցի ոսկորը, որ մենք տալիս ենք ուրիշներին եւ պատվաստվում են ուրիշները, մենք կարող ենք տալ ամբողջ աշխարհին, մենք ամենալավագույն դոնորն ենք բոլոր ազգերի համար, բայց մեզ ոչ ոք չի կարող տալ, հայը հային կարող է տալ։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մենք տարբերվում ենք աշխարհի բոլոր ազգերից։ Դա բացառիկ երևույթ, անհասկանալի, բայց դա գիտական փաստ է։ Եվ Մեշեզոն եւ այլերը գրում են. արմինոիդները հայերը աշխարհի հնագույն ամենաազնվական ցեղն են, արքայական ցեղը, դա գիտական փաստ է, մշակութային եւ այլ պեղումների շնորհիվ։ Եվ այլ բան ասեմ, 8-9 տարի առաջ ՄԱԿ-ը հրապարակեց ամեն ազգ ինչ մեզ ներդրում է դրել համաշխարհային գիտության մեջ։ Խոսքը գնում է ոչ թե պատենտների մասին, այլ գիտական բացահայտումների մասին, ռուսերեն ասեմ ատկրիտի, որ շատ քիչ է լինում։ Առաջ տեղը գրավում են հայերը 21.3%, եւ երևի ոչ բոլոր հայերն են ընդգրկված, որտեղ ոտար ազգերի անվան տակ են գործել։ Երկրորդ տեղը գերմանացի 17%, հետո մյուսները։ Զարմանալի բան, մինչեւ այսօր էլ հայերը բացառիկ տեղ ունեն այս աշխարհում իրենց մտավոր կարողությամբ։ Սրանք շատ յուրահատուկ փաստեր են։ Մեր լեզուն էլ է եզակի, որ շատ ճիշտ է, հանդիվրոպական ընտանիքի մեջ է մտնում, բայց առանձին խումբ է, առանձին ենթախումբ է։ Եվ մենք միշտ ասում ենք, որ դա մեր ադամական նոյի լեզուն է, մեր նախագրապարը։ Եվ դրա մեջ մեծագույն տրամանություն կա։ Գրապար, բար, բարի, բնական արարած գիր, աստծո տված գիր, կենդանի գիր, գիր, որ ունի բնություն, աստվածատուր է, աստծուց ստեղծված, սուրբ լեզու է։ Եվ դրախտը հայոց աշխարհում է ստեղծվել։ Նոյը փրկեց մարդկությունը դրախտի կենտրոնում, Արարատի գագաթի վրա։ Քրիստոնեությունը աշխարհում առաջինն ու ընդունեց։ Աբգար հայոց թագավորը Քրիստոսի օրոք։ Պաշտոնապես 301 թվականին տարդա թագավորի Լուսավորիչ հրճակեցին քրիստոնեությունը պետական կրոն, հակառակ ամբողջ աշխարհի։ Առաջին կրոնական պատերազմը ով վարեց։ Հանուն Հիսուսի հայրը 313 թվականին դեռ տարդատի օրոք 387 եւ ապա Վարդանանցի ժամանակ 451 թվականին տարօրինակ բացառիկ բաներ ունի այս ազգը։ Ես դրա մարգարեն, հրեաների սուրբ մարգարե, որի երկու գիրքը մտած է կանոնի մեջ, հաստատաշնչի։ Երրորդ, չորրորդ գրքերը հրեաները հանել են կանոնից։ Ինչու են հանել։ Ինչ որ մի բանը իրենց դուր չի եկել։ Ես գտել եմ երրորդ գիրքը Մատենադարանից, այդ ձեռագիրը գրաբարով։ Այնտեղ մի բան է գրած, որ ես դրա մարգարեն հրեաներին ասում է իր մարգարեությունը, որ ստացել է Աստծուց։ Ահա դադաստանի ժամանակ ես բուն արևելքից իմ ընտրյալ սուրբ ազգս մեծ փառքով կբերեմ դեպի Երուսաղեմի պատերը, որտեղ կլինի դատաստան։ Հրեաների մասին չի խոսք, մի ազգ, որը բուն արևելքից պիտի բերի։ Դրա համար այդ գիրքը իրենց դուրը չի եկել, հանել են կանոններից։ Բուն արևելքը դա դրախտի արևելյան մասն է, դա դրախտն է։ Հնագույն աշխարհում դրախտը հայոց աշխարհն է։ Եվ այդ ժողովուրդը բուն արևելքից, որ մեծ փառքով պիտի բերեն, հենց հայ ազգի մասին է խոսք։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ հիշեցնել Հովհաննես Գառնեցու այն տեսիլքը, որն է աշխարհի վերջը եւ որն է հայերի տեղը, եւ նա նկարագրում է, որ տպագրված է այս տեսիլքը։ Եվ տեսա Երուսաղեմի պատերից մի քիչ այն կողմ մի հրաշ դաշտ, մի չքնաղ բլուր, քարաթև սուրբ սեղան, որի վրա բազմեց աստվածությունը, որի առջև հարայեղ գահ դրեցին աստվածածնի համար։ 12 գահ բերեցին փառավոր, դրեցին առաքյալների, որ ազգերին դատեն։ Եվ ազգեր էին գալիս, հրեշտակները բաժանում էին աջ եւ ձախ, աջ եւ ձախ։ Եվ տեսա, մեր կյանքի պատճառ մի չքնաղ թագը գլխին սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի մեծագույն բանակով, սուրբ լուսեփսակով եկան, եւ այդտեղ հրեշտակները սկսեցին երգել եւ փառաբանել։ Ով դու մարմնավոր, որ կյանքի ընթացքին դարձար անմարմին, դու նորորեն հաղթեցիր կյանքի բոլոր դժվարությունները։ Իրենք լուսավորչին են ասում եւ փառաբանում, եւ Գառնեցին ասում, միայն Գրիգոր Լուսավորիչն է, որ համարձակ եւ ուրախ ձևով մոտեցավ Աստծուն եւ ասաց. Տեր իմ Աստված իմ, ահա ես եւ իմ մանուկները, որ դու ինձ վստահեցիր, ես ոչ մեկի չկործրեցի, բացի նրանցից, ովքեր խոտորվեցին իմ քարոշչությունից, բայց քո ձեռքերի մեջ է, որ դու էլ իրենց ներես, ներիր այդ մյուս հայերիս։ Եվ Աստված իրեն ասում է, արին բարի մշակ, նստի կյանքի արագաստ, եւ ցույց է տալի տեղը, թե ուր պիտի նստի Գրիգոր Լուսավորիչը։ Բոլոր սրբերից վեր, բոլոր սրբերից վեր բերում են Լուսավորչին, գահ են տալիս եւ նստացնում են առաքյալների կողքին։ Ահա Լուսավորչի տեղը, ահա մենք էլ Լուսավորչի ժառանգը մեր, մեր հավատքը, որը մենք չուրացանք։ Հովհաննես Գառնեցին ասում է, Աստուն փառք տվի, որ Լուսավորչի աշակերտների աշակերտն եմ, հայ եմ եւ այս դավանանքի կրողն եմ։ Հինգերորդ դարի Պետրոս Իբերացի մեծագույն սուրբ վրաց թագավորի որդին ճգնավոր, երբ որ տեղի ունեցավ Քաղկեդոնի ժողովը, ինքը նզովեց, հայրին նամակ գրեց. Երանի ձեզով հայեր, որ դուք չուրացաք Քրիստոսին, ինչպես Քաղկեդոնում, ինչպես Աստված մարդկության սերմերը աշխարհում մեկ է տարածել, ճշմարի ձեր հավատքի սերմերը ամենավերջում աշխարհում մեկ է տարածելու, հավատարիմ մնացեք ձեր անսասան հավատքի վրա։ Եվ օրդնեց մեզ, մենք բացառիկ ազգ ենք, եզակի հայոց տառապում ենք, Սատանան մեզ չի ների, որ հայկը Սատանայի որդուն առաջին բերին սպանեց, առաջին ներին Անտիքրիստոսին, բայց մենք դրա հաղթողն ենք, ոչ հայ կանոնն ենք գրում։ Այս առաքելություն ունենք, ոչ մի բանի չվախենանք։ Մնանք հայ, մնանք քրիստոնյա եւ ժառանգեն Գրիգորի Սաուրչի ժառանգածը։ Ահա մենք հայերս, ահա մեր առաքելությունը։ Անսասան եղեք, անվախ եղեք եւ մեր սուրբ հայկական առաքելությունը առաջ տարեք։ Չէ՞ որ շումերները մեր մասին գրել են. Աստծո երկիրն է Հայաստանը, սուրբ օրենքների երկիրն է, Աստծո երկիրն է, սրբերի, ազնվականների երկիրն է հայոց աշխարհը։ Մնացեք հայ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 24-ի թողարկումը։ Դուք լսեցիք Վաղը Նշվելի Քամբարձման տոնի եկեղեցական եւ ժողովրդական խորհուրդը։ Իսկ հայ ազգի եզակիության փաստը ըստ հայ եւ օտար աղբյուրների ներկայացրեց Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։